ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكبرون. تخویف شدید اللہ تعالیٰ ذکر کئی کافران ہوتا حاصل دلی آیات دارے پایات بنی وزان پوئے کئی کل چیر قیامت پرس شی کافران خلق جہنم تراوان شی اغبا دیر جات سا خوصی نو دیو تبا اعلان وقلی شی داغ کافران ہوتا چی تاسو دا نن سم را خوصی چی جہنم تراوان یی پا دنیا کی بجی کل تاسو دا اللہ تعالیٰ دین بیان شو دا اللہ تعالیٰ دین بتاسو بیان شو او تاسو به د الله تعالی دین ونه مانه د الله تعالی دین به تاسو ونه مانه نو د دین و زیات الله تعالی تاسو ته غوسه دا نن چې تاسو دا څومره غوسه یې چې جهنم ته روان یې او ډیر زیات غوسه یې نو کله بچی په دنیا کې تاسو ته د الله تعالی د دین دعوت درکلی شو او تاسو به د الله تعالی دین ونه مانه نو تاسو ته به الله تعالی د دین زیات غوسه الله تعالی ورته دین زیات غوسه اوس تاسو خلا لږ غوسه یې الله تعالی ورته ډیر زیات غوسه ان الذين اكبروا يقنانا کسان جی کبرے کڑے دیں یوناداونا آواز بوکلے شی غیت لمقت اللہ پا قیامت کی باغیت آواز وکلے شی یوناداونا یوم القیامہ دیکھ پے بھارت کی تقدیر دے ان الذين اكبروا يقنانا کسان جی کبرے کڑے دیں یوناداونا آواز بوکلے شی غیت قیامت تو رضوان لمقت اللہ چی خامخا غصد اللہ تعالی اکبر من مقتکم دیر زیات و غصی استا سنا ان پسکم بخپل زانن باندے اذ تدعون الى الايمان لمقت الله اكبر وسد الله تعالى بڑے رضیہ تو بتا سبان نے اذ تدعون الى الايمان کلو چ رب لے کے دل تا سو ایمان تا بتک پورون او تا سو کو برکا نو تا سو چ نن سوم رضیات غصہ زانتا نو تا سو تو چ اللہ تعالی د دین دعوت در کلے شو او تا سو بغین انکار کو تے دین با اللہ تعالی تا سو زیات غصہ قالوا ابو اذا منکرین ربنا ارب زمونگا امتنا دسنتین مرگ راوستے تا پونگ مانی دو زلا واحیتا نسنتین او جون را کرے تا مونگا دو زلا فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار کو مونگا بخپل گناہونو باندې فهل الی خروج من سبیل نو عیشتل دو وتر سلار دا مجرمان بیا په قیامت کې انکار وکي الله تعالی دو زره دی پونگ مانی مرگ راوستے او دو زره دی جون یو زل مرگ سره یو زل مرگ دا انسان چی نطفی نو نطفی چی دا ملی او دویم زل مرگ چی را پا دنیا کیش کم مشهور مرگ دی دو زل جون کمره یو زل جون چی ره پا رحم دا مور کی کل چی ماشوم کی ساوا چول شی او دویم زل جون آغا بیا دا پا قیامت کره باس با دا الموت دی اللہ تعالی تا منگتا دو زل را بانی مرگ راوسته ره او دو زل را بانی جون راوسته ره فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار کوم په خپل ګناهونو باندې په حال اله خروج من سبیل نو عیشته د وترو سلام د وترو د پار سلام شتري کې نشته ذالکم دار دی وجنه دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه سر زده کې لیس اله خروج من سبیل دی ته اعلان وکړل شي چې دې جهنم نه وروتلو د پار هیڅ لار نشته خو تاسو به جهنم کې پراته یې تفسیر جلالین لیکری ذالکم آئیل عذاب الذی انتم فی اگا عذاب چی تاس پاگی کی یعنی پتی جہنم کی پراتا ہے پا دقا عذاب کی بتا سویے ولی بی انہو تفسیر جلالین بی انہو یعنی بی سبب انہو پا دی سبب بانی چی قرن پا دنیا کی بی انہو پی دنیا پا دنیا کی اذا دعی اللہ کل بچے بللکی دلشو اللہ تعالی کل بچے بللکی دلشو اللہ تعالی وحدہو پا یوازی والی سرا الله تعالی به یک یواز یاد شو د الله تعالی توحید به ذکر شو کفرتم نو کبر وکاو تاسو تفسیر جلالین وی یعنی کفرتم به توحیده د الله تعالی را توحید نه تاسو انکار وک و ای یو شرک به او که شرک به وکړل شو د الله تعالی سره تفسیر جلالین لیکری دی و ای یو شرک به سمانه ده و ای یو جعل له شریکون او که د الله تعالی لپاره به شریک وګرځول شو نو تؤمنو تاسو به داغی تصدیق کو تصدقو بالاشراکی تاسو به داغی د شرک تصدیق کو چې او د الله تعالی سره برخه ورده پل حکم لله العلی الکبیر نو پل حکم تفسیر جلالین وی پل حکم پی تعذیبکم نو بس فیصله ستاسو په عذاب کې د الله تعالی لپاره ده العلی چې وجد ذات دی الکبیر او لوی ذات دی پل حکم بس فیصله ستاسو د عذاب د الله تعالی لپاره ده العلی چې وجد ذات دی الکبیر او لوی ذات دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی دی علی هو الحاکم فی خلقه العادل الذي لا يجور، بس الله تعالی حاکم دے، الحاکم فی خلقه، الله تعالی چرے حاکم دے فیصلہ کون کرے پخپل مخلوقات کے، قال عادل الذي، او الله تعالی انصاف فار دے، الذي غزات لا يجور چا ظلم نہ کیو چا باندے، بس الله تعالی بس تاسو بارہ کی فیصلہ وک، او تاسو بارہ کی فیصلہ دار چ الله تعالی و تاسو عذاب درکی، داد الله تعالی انصاف دے چ ظالم لا سزا ور کی، داد الله تعالی انصاف دے د دنیا دا بادشاہن ہم دا طریقې چې څوک د غیر قانون او د غیر طریقې خلاف کوي هغه ته سزا ورکړي، نو دغه سید الله تعالی، الله تعالی پر بد شهید، نو دا د الله تعالی انصاف دی چې الله تعالی ظالمان له سزا ورکړي. دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، او په حکم لله العلی لپاره علت بیانېږي. الله تعالی لپاره، الله تعالی لپاره اختیار د عذاب بری دی، ذکر هو الذي الله تعالى غدا دي يريكم آياتي چه خيطاست دلائل توحيد خبل، تفسير جلالين لكري دي آياتي هي يعني دلائل توحيده، الله تعالى خيطاست دلائل توحيد خبل، وينزل لكم من السماء رزقا، او راوري الله تعالى تزد پارا من السماء داسمان تربنا رزقا روزي، الله تعالى باران ناوري پاغي بندي الله تعالى شنكي راوتو كي پاغي كي بسنا وشين آغاست تزد پار روزي ده، وما يتذكر إلا مجنب، او نصیحت نه قبلی الا مجنیب، مگر هغه څوک چې هغه ورګرځي الله تعالی ته، تفسیر جلالین وی الا مجنیب یرجو عن الشرک، نصیحت نه قبلی مگر هغه څوک چې هغه شرک نه توبه وباسي او د الله تعالی توحید ومني. فدعوا الله مخلصین له الدین، دا اوس دعوه صورت بیانی، دا الله تعالی نه دعاګانې غواړي، دا غیر الله نه دعاګانې مغواړي، او په دې کې رد شرک په دعا ده. مشرکان چې الله تعالی نه علاوه بل چاته را مدد شوی نو هغه شرک دی، بی دینی ده. فدعو الله، نو حاجتونه غواړی د الله تعالی نه، مخلصین له الدین، خالص کوون کی د الله تعالی لپاره د بلنې. ولو کره الکافرون، اگر که بده غنی کافران، رفیع الدرجات، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، رفیع الدرجات دو معنی په سرینو بیان کړی دي. یو قول په سرین دار چې رفیع په معنا د مرتفع سره ده، نو معنا دا شوله رفیع الدرجات، لوی رفیع الدرجات، حقدار د اوچتو درجو دی، حقدار دی د اوچتو درجو الله تعالی، د اوچتو درجو د مدح او د ثنا حقدار الله تعالی دی، د ثنا او د مدح چې کوم اوچت درجات دی نو دغه حقدار الله تعالی دی. دوی معنا مبصرین بیان کړی ده، رفیع په معنا د رافع سره، اوچتون کې د درجاتو د موحدینو دی، په آخرت کې الله تعالی به د موحدینو درجات په آخرت کې اوچتی. ذو العرش مالک د عرش دی، ذو العرش تفسیر جلالین لیکلی دی، نه خالقه، الله تعالی د عرش خالق دی، الله تعالی د عرش مالک دی. یلقی الروح من امره، یلقی الروح را لیگی الله تعالی الروح وحی لرا من امره، په خپل حکم منی علامه یشا بچا باندې چې غواړي وحی ته روح ولې ویل کی، وحی ته روح د دیو جنوی چې لکه سرنګی چې روح دا سبب د ژوند د بدن دی، نو دغه سی وحی دا سبب د انسان د دې سره حیاتی ایمانی حاصلېږي، حیاتی ایمانی پرې باندې حاصلېږي، د انسان پرې بدن کې کم روح دی په هغه باندې حیاتی بدنی حاصلېږي. او په قرآن کریم ته روح ځکه ویلی کېږي چې په دې باندې حیاتی ایمانی حاصلېږي، د زړه حیات پرې باندې حاصلېږي، د ایمان حیات پرې باندې حاصلېږي. یلقی الروح، تفسیر مدارک لیکلی دی، الروح د دینه مراد جبریل علیه السلام دی، را لیگی الله تعالی جبریل علیه السلام من امری په خپل حکم باندې علامه یشا بچا باندې چې غواړي. او دوی معنا تفسیر مدارک کوي، یلقی الروح یلقی الوحی الذی تحیا به القلوب، چې باغی باندې د انسان زړه ژوندې کی. څوک چې الله تعالی کتاب ناوري، د قران سره د غنیشتره تعلق نشته، د غزل مړی علامه یشا بچا باندې چې غواړي، من عبادی د خپل بندگانو نه، لینذر یوم الطلاق، دغه لپاره چې یره تور کی یوم الطلاق، دا ورځ د ملاقاتونو نه، یوم الطلاق د دین مراد د قیامت ورځ تی مراد ده، یوم الطلاق د قیامت ورځ ته ولي وي، په هغه کې به د اولین او د اخرین ملاقات وشي، د ظالمانو مظلومانو ملاقات به وشي، او دغه سي هر یو انسان ته دغه بدله ملاوي شي، ځکه ته یوم الطلاق ویل کی، دا اسمانونو والا د زمکی والا ملاقات به وشي، ځکه ته یوم الطلاق وي. هیبت شان د ورځې د قیامت الله تعالی بیانې، او څلور صفات د الله تعالی بیانېږي، یوم په هغه ورځ باندې هم بارزونه چې دیو به ښکاره شي الله تعالی ته، تفسیر جلالین لیکلی دی، بارزونه خارجونه من قبورهم، په دغه ورځ باندې چې دوی به راوځي د خپلو قبرونه لا یخفا علی الله منهم شی لا یخفا نه به پټېږي په الله تعالی باندې منهم د دېونه شیون څه شی د الله تعالی نه څوک پټېدې نشي لمن الملک الیوم او به ویلی شي د چار پاره بادشاهي نن ورځ لله الواحد القهار جواب به وکړلی شي د یک یو الله تعالی دپاره ده القهار چې هغه زورور داد دی یو قول داره چې دا الله تعالی به یو ملک ته وایي چې ته دا اعلان وکړه چې بادشاهي نن د چا ده نو ټول ملائک او انسانان دا جواب به ورکړي لله الواحد القهار یا به دا ملائک په خپل منځ کې وایي بعضې ملائک به وایي لمن الملک الیوم نن بادشاهي د چا ده نو نور ملائک به وایي چې لله الواحد القهار بادشاهي د الله تعالی ده چې یک دیو داد دی زورور داد دی الیوم اتجزا کل نفس نن با بدل ور کېدلې شهر یو نفس ته بما کسبت داغه عمل چې دکړې چا چې کوم عمل کړی دی داغه عمل بدل به ته ملوش لا ظلم الیوم نشتره ذاته نن ورځې په دغه ورځ باندې ذاته بچاون نه کیږي ان الله سره او حساب یقین الله تعالی زر حساب کوون کړي داغه تفصیل مخ کې بار بار ویل شوی دی الله تعالی په لږ وخت کې حساب کتاب کوي لکه دنیا ورځې تر د غرمې پورې یا یو مومن مسلمان چې په څومره ټیم کې مونځ کوي په دومره ټیم کې والله تعالی حساب کتاب وکړي وانذرهم یوم الازفه او یره ورکړي ولره یوم الازفه دغه ورځې دغه نږدې آفت نه ازفه چې دغه آفت ډیر زیات نږدې را روان دی دغه نه ولې یره ورکا الازفه اذ القل دی آیات کې الله تعالی څلور طریقې د قیامت بیان کړی دی هیبت شان دغه په څلور طریقو باندې اوله خبره ده الازفه د قیامت حادثه او دغه مصیبت ذراتلن کړي دویم اذل قلوب لدل حناجر کله چې زړونه به لدل حناجر د غټو مری سره د درې غټو مرو سره زړونه به د انسان چې دی د ډیر هیبت د وجنه د ډیر غم د وجنه د کنایې د ډیر غمونو نه خلک اکثر وایي کنه کله چې ډیر زیات پریشان وي یاره وایي د زړه مې د خولې لراغلی دی او د زړه مې چې دی د مری ته را رسېدلی دی یا وایي ډیر زیات ساړو بی شوی دویم قول لمبسرین داره چې نه دا کنایه کنایه کې نشته رې مجاز نه لري بلکې دا بناره په حقیقت باندې د قیامت د هیبت د وجنبه دا زله د خپل زینبه دا زایل شي د مری ته وراشي حقیقت باندې دا بالکل حمل لري زله به دا غزینه حرکت وکي او را به شي د مری ته ماری زوالی کاظمینا ډک بې دی د غم نه کاظمین ډک بې د غم نه ماری ظالمین من حمیم نبید ظالمان د پاره من حمیم گرم دوست ولا شفیع او نبید غیر پاره سفارشی یو تو او چی خبر او من لچی دغه د ظالمان د پاره بیا نسوک دوستان شتره چې د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی او نبید غیر پاره سفارشی چې دغه خبر او من لشی یعلم خائنۃ الاعین الله تعالی پوی دی پغه پټ نقصان د سترګو باندې الله تعالی په پټ نقصان د سترګو باندې پویږي خائنۃ الاعین مراد څوک دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د خیانت د ستر ګزارې چې اوسړه دي هغه د یو قوم سره په مجلس کې ناشته او په هغه مجلس باندې زنانه ور تیریږي او دعوت په داسې طریقه باندې وګوري چې نور خلک په ماونی پوه نشي دي ته ویل کې خائنۃ الاعین او دا خلکو د ډېری طریقې معلومي په مجلس کې باندې کله زنانه ور تیریږي نو په داسې طریقه باندې وته ګوري هغه چې دا نور خلک په ځان باندې خبر نه کی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي یعلم پوه دی الله تعالی خائنۃ الاعین په هغه پټ نقصان د سترګو باندې و ما تخفی صدور او هغه چې پټه یې سینې الله تعالی په هغه باندې پوه دی نو خائنۃ الاعین دا پټ عمل د اندامونو شو و ما تخفی صدور دا پټ عمل د زړونو شو الله تعالی د زړونو په اعمال باندې پوهیږي نو دغه سی الله تعالی د پپټو اعمالو د اندامونو باندې الله تعالی پوی والله یقضي بالحق والله تعالی فیصله کوي د حق والله یقضي بالحق الله تعالی فیصله والله یقضي بالحق دو معنی هم په سرینو بیان کړی دي دوه ځکه والله یقضي بالحق الله تعالی پوره کوي حاجتونه د خلکو یو معنی ده یقضي حاجات الناس الله تعالی پوره کوي حاجتونه د خلکو دوی معنی هم په سرینو بیان کړی د تفسیر مدارک وي والله يقضي بالحق والله يحكم بالعدل الله تعالى فیصله کوي په انصاف باندې والذین يدعون من دونه او کسان چې دیوتی حاجتونه غواړي سیواد الله تعالی نه لایقونه بشین هغه هیڅ حاجت د چانش پر کولې الله حاجتونه پر کوي خدا الله تعالی نه چې علاوه دی خلکو نور معبودان نیولې دي نو هغه حاجتونه نشي پوره کولی، لا یقضون بشیء، نشي پوره کولی حاجتونه. ان الله هو السمیع، الله تعالی هر څه اوري، البصیر، الله تعالی هر څه ویني، هر څه الله تعالی اوري او هر څه الله تعالی ویني. تفسیر جلالین لیکلی دی هو السمیع لاقوالهم، الله تعالی ټولې ویناګانې اوري، البصیر بافعالهم، او په ټولو کارونو باندې الله تعالی لیدونکی دی، ټول کارونه د خلکو الله تعالی ویني.